koja s njim spavaš, mada ti kažem nešto, samo se džabe trudiš. Da objasnim ti, sestro, on se u sebi smeje dok mu se nudi. Za sve ćeš biti kriva, da s tobom vreme gubi, planove da mu kvariš. A dobra reč da tražiš, divljanja sva istražiš, pa pobudališ. To je prokletstvo tatinog sina, svaka da pusi i da ga moli. Čeka da padneš, pa da te slomi. Nešto, samo se džabe trudiš. Da objasnim ti, sestro, on se u sebi smeje dok mu se nudiš. Doći će on do vrha, to nemoj da te brine, ti ćeš na niske grane. Ako te lažem, seci, nastavi da ga voliš, srećne ti rane. To je prokletstvo tatinog sina, svaka da pusi i da ga moli. Čeka da padneš, pa da te slomi. On tako radi, on tako voli. To je prokletstvo tatinog sina, igra se s nama, ko da je dete. Dobra si samo dok mu se skidaš, sve smo mi njemu striptizete. Oh!